скріпи Україну. З рідного краю, з рідної хати, мову живлюща, серце тепли згубу долати, одур змагати, хирні та кволі душі зціли. Мово дідизно, стріляна, тята, море буремне, хвильний прибій, сило бурлива, думо крилата, славою, честю душі овій. Мово, трудися, радниця й нива, мислю й духом нас багати, мати єдина, неня дбайлива, вірі та правді світло світи. Мово незгубна, пісня і криця, кручі Дніпрові, вічний Тарас, корені очі, чиста криниця, кривдами гнутих випростай нас. Станіслав Двірняк. Рідна моя українська мова. Ти потрібна мені, як вода у пустелі. Ти потрібна мені, як вогонь Прометеїв. Ти потрібна мені, як повітря, як сонце. Ти потрібна мені, як на волю віконце. Бо без тебе я раб без родини, без долі. Бо без тебе я прах, що розвіють у полі. І люблю я тебе, твою пісню і слово. І не зраджу тебе, материнська мова. Ти потрібна мені. Методій Волинець. Мові рідній. Черпаю силу з тебе знову і знову, щоб не сконать, не впасти на путі. Бо поки ти живеш, українська мова, і я живу, і мій народ святий. О, мово рідна, витік і начало всього, що є в нас, буде і було. Ти – меч героїв, що за край наш впали, співців натхненних, вічне джерело. Без тебе ми степове дике стадо, безмовний гурт кастрованих рабів. З тобою ж ми борці за честь і правду. Ти прапор наш у праці і боротьбі. Ти віра наша, ти душа народу, могутніх предків вічний заповіт. Ти будеш жить від роду і до роду, допоки хліб росте, поки буяє цвіт. Андрій Легіт. Мово моя. В шумі гаїв калинових, в соло дзвінким солов'я, пісне моя колискова, страднице, мово моя. В рун шепотінні шовковім, в рокоті морі Дніпра, зброя Шевченка і Франкова, юна, як вічність стара. В піль неозорих задумі, в клекоті сурм і гудків, в зовах Мазепи й Петлюри, в сяйві грядущих віків. Мово, душе наша мово, вічно розп'ята і жива. Знову на тебе окови хоче надіти Москва, знову новітній Валуєв, не было, нет и не быть.